ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจให้แน่วแน่อย่าปล่อยใจไปทางอื่นเนื่องจากว่าแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ค่อยได้ควบคุมจิตใจนี้มักจะปล่อยให้มันไปไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแบบนี้เป็นวาระออกพรรษาปรณาไปแล้วถ้าจะไปถือว่าออกพรรษาไปแล้วไม่ต้องเข้มงวดกวดขันในข้อวัดปฏิบัติอย่าไปถืออย่างนั้นเพื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองแล้วก็ไม่อ้างการอ้างเวลาด้วยเพราะพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเวลาไหนก็เวลาที่เราจะต้องอยู่กับพระธรรมจิตใจนั่นนะใจนี้ถ้ามันได้อยู่กับพระธรรมแล้วมันก็หวั่นไหวไปทางอื่นมันหลงไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วอย่างนี้จิตมันก็ไม่หลงไม่ไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาเราเป็นทาสของกิเลสตัณหามานมนานแล้วควรพากันตื่นตัวเมื่อนี้เมื่อเราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราควรจะหาหนทางให้เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่หนทางไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ลำพังสติปัญญาของเราแล้วไม่สามารถไม่มีความสามารถที่จะกำจัดกิเลสตัณหาออกจากจิตใจได้อย่างนั้นนับว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วไม่ควรที่จะไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่ามีอุปสรรคความขัดข้องอย่างโน้นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ไอ้อย่างนี้มันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความรู้ความฉลาดถ้าเป็นความรู้ความฉลาดแล้วมันจะไม่อ้างเลยเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อที่จะให้เราได้พิจารณาได้รู้เท่าสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งหลายก็พระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อก็หมายเอารูปธรรมนามธรรมนี้เองพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลกได้ทรงแสดงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายพิจารณานามรูปนี้ให้เห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนอย่างที่ในธรรมวัดเศร้านั่นนะธรรมวัดเศร้านั่นบทหนึ่งท่านว่าส่วนมากพระศาสดาทรงแสดงอย่างนี้รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจัง รูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตาวิญญาณังอนัตตังอนัตตาพระองค์ทรงแสดงสอนพุทธบริษัทสมัยนั้นทรงยกขันธ์หน้านี่ขึ้นบรรยายบ่อยๆเลยประเดียวที่ทรงยกขันธ์หน้าขึ้นแสดงบ่อยๆเพราะอะไรก็เพราะว่าจิตใจมันยึดมันถือมันอยู่ในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเมื่อมันยึดถืออยู่อย่างนี้แล้วมันก็หวงเห็นก็ไปแสวงหาปัจจัยมาหล่อเลี้ยงมันถ้าแสวงหาโดยทางชอบโดยศีลโดยธรรมไม่ได้แล้วก็ไปแสวงหาในทางที่ไม่ชอบโดยศีลโดยธรรมไม่ชอบโดยกฎหมายบ้านเมืองยอมรับบาปรับกรรมยอมรับโทษจะไปติดคุกติดตารางก็แล้วแต่นี่นะบุคคลผู้ที่หวงเห็นขันธ์ห้าเกินขอบเขตแล้วยอมได้ประสบความทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็ได้ประสบได้ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมิไม่มีอิสระอะไรแก่ตัวเองเลยในเมื่อบุคคลมายึดขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วใช้ขันธ์ห้านี้ทำบาปนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ายึดขันธ์ห้านี้ไว้แล้วยึดไว้เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อฝึกตนฝึกจิตใจนี้ให้ถึงความสงบระงับให้มีปัญญาความรู้ความฉลาดหากว่าได้ยึดขันธ์ห้านี้ไว้ปฏิบัติธรรมอย่างว่านี่นะมันก็นับว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้เหมือนกันหมายความว่าทนุถนอมขันธ์ห้านี้ไว้รักษามันดูแลมันให้ผ้าหนุ่งผ้าห่มให้อาหารการบริโภคให้มันถูกกับธาตุร่างกายอย่าไปบริโภคของที่มันแสลงต่อร่างกายเช่นสุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนมุนีล้วนแต่มันทำลายระบบประสาทของร่างกายให้เสื่อมไปไม่มีที่มันจะดีอยู่ได้ในเมื่อบุคคลท่องเสพของเสพติดเหล่านี้ให้มากๆเข้าไปแล้วมันไม่ไหวจริงๆดังนั้นอย่าไปสนใจมันเลยสิ่งใดมันให้โทษแล้วอย่าไปอยากมันแม้แต่บุหรี่นี่ก็เป็นเครื่องทำลายสุขภาพอนามัยของร่างกายให้เสื่อมโทรมไปก่อนวัยเวลายังหนุ่มแน่นนี่มันก็ไม่เป็นไรเท่าไรหรอกเพราะมันมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงขั้นต่อไปถึงวัยกลางคนหรือวัยแก่เข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันมันอ่อนแอแล้วนั่นแหละมันถึง ทำลายสุขภาพของร่างกายนี้ให้เสื่อมโทรมลงไปเห็นเป็นโรคตับโรคปอดเป็นต้นมีอยู่มากมายคนเป็นโรคเพราะการสูบบุหรี่การดื่มสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มีเยอะแยะเลยเป็นแล้วก็มักจะไม่มียารักษาดังนั้นอย่าพากันประมาทเพราะการที่จะได้อัตภาพร่างกายนี้มาไม่ใช่ของง่ายนะคิดดูให้ดีต้องมานอนอยู่ในท้องแม่ถึง8 เดือน9 เดือนแม่ก็เป็นทุกข์ด้วยคลอดออกมาแล้วตนเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้มารดาและใกล้ชิดกับบุตรต้องเอาใจสายอยู่นั้นถ้าความรักไม่หนักแน่นเพียงพอบางคนก็เลยเลี้ยงลูกคนหนึ่งไม่โตเอาไปทิ้งไว้ตามกองขยะมันนั่นก็มีเพราะไม่มีปัญญาจะหาเงินมาเลี้ยงหาอาหารมาเลี้ยงมันอย่างนี้นะได้ชื่อว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรของเด็กนั้นมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นแต่ชาติก่อนก็เป็นผู้ดื้อด้านซุกซนไม่ทำความดีไม่ฟังถ้อยฟังความมารดาบิดาลุงป้าน้าอาครูผู้สอนวิชาความรู้ทางโลกให้หมดนี่ส่วนมากมันไม่เชื่อฟังคนนิสัยไม่ดีตลอดบางคนมาบวชแล้วเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดื้อรั้นมีทิฏฐิความเห็นจัดถือมั่นในความเห็นจัดเอาความเห็นของตัวเป็นประมาณผู้อื่นจะทักท้วงว่ามันผิดก็ไม่ยอมละถือขังอยู่อย่างนั้นแหละคนเช่นนั้นมักจะทำไปตามความคิดเห็นของตนไอ้ความคิดเห็นนั้นน่ะบางทีมันก็แทรกอยู่ด้วยกิเลสเพราะเหตุว่ายังละกิเลสไม่หมดถ้าหากว่าประพฤติไปตามความเห็นอันแทรกอยู่ด้วยกิเลสนั้นส่วนมากมันก็เป็นทางผิดแหละเป็นเรื่องก่อกรรมทำเข็นให้เกิดมีแก่ตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นน่ะไม่ควรผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี่นะไม่ควรจะไปถือมั่นในความคิดเห็นของตนเองเตือนตนเสมอว่าให้ความคิดเห็นของตนเองนี่ไม่แน่นอนหรอกบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดเพราะมันมีกิเลสโมหะอวิชชาครอบงำอยู่หรือมันมีตัณหาแทรกแซงอยู่เหตุนั้นมันจึงให้เกิดความอยากไปในทางที่ผิดทำผิดวินัยแม้เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันนะผู้ที่ถือมั่นในความเห็นอันผิดๆการทำการพูดอะไรมันก็ย่อมผิดไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นต้องใคร่ครวญให้ดีสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้ถือไว้มันก็ไม่ยั่งยืนดอกร่างกายอันนี้จะถือไว้ยังไงมันก็แปรผันอยู่อย่างนั้นแหละในที่สุดมันก็แตกดับเท่านั้นแล้วจะไปถือมันไว้ทำไมอ่ะก็เตือนตนเข้าไปอย่างนี้แหละ ผู้เตือนตนน่ะถึงจะไหวผู้ใดไม่เตือนตนไม่ได้จะคอยให้แต่ผู้อื่นมาเตือนมาสอนถ้าตนไม่ยอมแล้วเพื่อนก็ไม่สอนผู้อื่นนั่นนะหากตนยอมนอบน้อมต่อเพื่อนจริงๆขอให้แนะนำสั่งสอนเพื่อจะได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเวลานี้มันยังโง่โยช่วยตัวเองยังไม่ได้หากว่าไปสารภาพความบกพร่องของตนให้เพื่อนฟังอย่างนั้นน่ะเพื่อนก็มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนทำไมเช่นนั้นแล้วไม่มีใครสอนนะขอให้เข้าใจตนเห็นผิดก็เห็นผิดไปอยู่นั่นแหละเห็นถูกก็เห็นถูกไปความเห็นผิดมันเป็นพิษต่อร่างกายจิตใจความเห็นถูกมันเป็นคุณต่อร่างกายจิตใจแต่ที่นี่ผิดถูกมันเป็นคู่กันมันอยู่กับจิตใจนี่เองบางคราวจิตใจมันก็เห็นผิดไปจากครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคราวมันก็เห็นถูกเห็นชอบตามคำสอนดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิภาวนาอย่าเพิ่งไปเชื่อความคิดเห็นอันเกิดจากกิเลสแทรกแซงให้เกิดความคิดวิตกวิจารณ์อะไรต่ออะไรไปไม่มีสิ้นสุดนั้นพระองค์เจ้าทรงสอนให้พยายามทำใจให้สงบจิตใจมันยึดถือเรื่องใดอยู่แล้วก่อนภาวนานะกำหนดละอารมณ์นั้นเสียเอายกไว้ซะก่อนเรื่องใดๆก็ตามเมื่อจิตยังไม่สงบแล้วเราจะไม่พิจารณาอะไรก่อนแต่ต้องเตือนตนอย่างนี้เมื่อเตือนตนแล้วก็ลงมือแล้วลงมือน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในเพ่งลมหายใจเข้าออกคอยระมัดระวังอย่าให้จิตมันหลงไหลคิดตึกไปตามอารมณ์ที่มันเคยยึดเคยถือมาแต่ก่อนแม้มันจะเป็นเรื่องดีเรื่องถูกต้องก็ช่างก็ต้องยกไปก่อนเวลานี้จิตใจยังไม่สงบยังไม่ตั้งมั่นพอพิจารณาอะไรมันก็มักจะไม่ค่อยจริงเท่าไรนักเมื่อจิตไม่สงบแล้วดังนั้นน่ะขอให้พากันพิจารณาดูจิตใจของตนว่าเวลานี้มันมีความรู้มันสงบอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาให้รู้ตัวเองขึ้นมาเมื่อรู้ว่าตนจิตใจตรงนี้ยังไม่สงบเอาก็พยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกพยายามกำหนดละอารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือเอาไว้นั่นแหละหายใจเข้าก็กำหนดละอารมณ์นั้นๆหายใจออกก็กำหนดละอารมณ์นั้นๆเรื่อยไปไม่ส่งเสริมมัน เมื่อไม่ส่งเสริมในให้จิตมันคิดปรุงแต่งไปในขณะนั้นจิตมันก็ค่อยสงบลงอันนี้แหละก็หมายความว่าตัวเองนั่นแหละห้ามตนเองไม่คิดไม่ปรุงแต่งมันไม่มีสองหรอกมีจิตดวงเดียวเท่านั้นแต่ตนเองห้ามตนเองให้ได้ไม่มีใครที่จะมาห้ามมาสอนได้ในขณะนั้นน่ะเรานั่งอยู่ผู้เดียวก็สอนตนเข้าไปการปล่อยจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นเป็นทางไปสู่ทุกข์ไม่ใช่เป็นหนทางไปสู่ความสุขการทำใจให้สงบระงับปล่อยวางอารมณ์ต่างๆได้นั่นเป็นหนทางความสุขอันยอดเยี่ยมฉะนั้นเมื่อตนต้องการความสุขแล้วก็อย่าปล่อยจิตให้คิดให้ฟุ้งไปในที่ต่างๆความจริงทุกคนน่ะต้องการความสุขนั่นแหละแต่ว่ามันไปต้องการไปคนละอย่างกันเพราะความเห็นมันแตกต่างกันแต่สรุปแล้วการที่บุคคลมาลงความเห็นเอาว่าความสุขที่แท้จริงได้แก่การนำใจให้สงบละอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายต่างๆที่จิตใจมันสั่งสมไว้ให้หมดไปอย่าให้อารมณ์นั้นมันหมักหมมอยู่ในจิตใจก็ต้องสอนตนอย่างนี้นะเตือนตนให้รู้ว่าการยึดถือความคิดความนึกความจำความหมายต่างๆหมดนั่นน่ะไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เป็นหนทางไปสู่ทุกข์บางทีก็ให้เกิดเป็นเปรตบางทีก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเกิดไปตามกระแสจิตที่มันตกต่ำนั่นเองนะใจที่คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องที่ไม่ใช่เป็นสาระแก่นสารต่อชีวิตอย่างนี้นะมันนำพาให้ไปเกิดในที่ต่ำๆอย่างนั้นพอเมื่อมันคิดไปแล้วมันไม่ใช่ละได้เมื่อคิดไปมากๆเข้ามันก็ไม่ยึดถือเอาไว้เท่านั้นเองนะถ้าผู้ใดปล่อยจิตของตนให้ยึดให้ถืออารมณ์มันไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างนั้นมันก็เคยชินสิคิดไปนานๆมันก็เคยชินแล้วถือว่ามีความสุขถ้าได้คิดอย่างนั้นแล้วก็เลยไม่ยอมละอารมณ์เหล่านั้นออกจากจิตใจอันนี้เป็นอันตรายมากให้พากันพิจารณาให้ดีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของจิตเพราะคนเราคิดมากๆแล้วหามีความสุขไม่คิดไปมากแล้วจิตใจก็อ่อนเพลียลงเหมือนร่างกายนี่แหละเมื่อใช้มันทำงานมากๆเข้าไปแล้วร่างกายนี่ก็อ่อนเปลี่ยเพลียแรงลงไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าใช้มันคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไป นมนานเข้าไปจิตใจก็ล้าเลยอ่อนเพลียละเหี่ยใจคนที่เกิดเป็นโรคหัวใจนั่นก็เพราะเหตุนี้เองเพราะว่าคิดมากๆเข้าไปแล้วระบบประสาทของจิตใจก็อ่อนแอลงไปบางทีก็เลยเสื่อมสมรรถภาพไปเลยเมื่อระบบประสาทมันอ่อนแอลงไปแล้วมีเรื่องอะไรมากระทบมันก็ยับยั้งไม่ได้เลยก็มีแต่หวั่นไหวมีแต่ฟุ้งไปตามเรื่องต่างๆที่กระทบมานั่นเองห้ามจิตไม่ได้เลยนั่นน่ะแสดงว่าประสาทหัวใจเนี่ยมันอ่อนแอมันต้านทานต่ออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ได้เลยนี่ทุกคนเมื่อรักตัวเองแล้วก็อย่าไปปล่อยจิตใจนี่ให้มันเลื่อนลอยไปปล่อยให้มันคิดมันปรุงแต่งจนหัวใจล้าเช่นนั้นน่ะผู้นั้นถ้าปล่อยตนไปอย่างว่านั้นก็หมดและหมดโอกาสที่จะแสวงหาความสุขใส่ตัวเองได้เพราะว่าระบบประสาทหัวใจอย่างนี้มันละเอียดมากดังนั้นถ้าหากว่ามันได้เสื่อมโทรมลงไปแล้วยากที่จะเยียวยาให้ดีคืนได้เหตุดังนั้นให้เตือนตนอย่างนี้หากว่าบางคราวจิตมันวุ่นวายฟุ้งซ่านหาทางสงบไม่ได้อย่างนี้นะก็รีบทำความเพียรเตือนตนเข้าไปให้สำนึกรู้สึกตัวว่าการคิดมากๆเช่นนี้มันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษเท่านั้นไม่ใช่เป็นบุญเป็นกุศลอะไรไม่ใช่เป็นหนทางความสุขเป็นหนทางไปสู่ทุกข์เมื่อมีสติสัมปชัญญะเตือนตนเข้าไปอย่างนี้จิตมันรู้ตามเห็นตามสติที่ตักเตือนนั้นมันก็ยอมลงมันก็ยอมปล่อยยอมวางไม่ถือมั่นไว้ในใจในการที่จิตมันจะละจะวางความยึดความถือในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ได้นี่ก็เพราะมีอุบายสอนใจดังกล่าวมาแล้วใครไม่มีอุบายสอนใจใจนี่มันจะลากกิเลสอันนั้นไม่ได้เลยมันจะยึดถืออยู่นั่นแหละดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาจิตใจตัวเองให้ดีก็อย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วความสุขมันก็มีอยู่ที่จิตดวงนี้เท่านั้นความทุกข์ก็มีอยู่เท่านี้แหละอยู่ที่จิตนี่แหละอันอื่นมันไม่เป็นทุกข์เป็นสุขด้วยเพราะไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างดวงจิตนี้ดวงจิตนี่มันมีความรู้สึกไปได้หลายอย่างดีมามันก็รู้สึกความดีเอ้าชั่วมาถึงมันก็รู้สึกความชั่วนั้นเมื่อไม่ดีไม่ชั่วกระทบเข้ามามันก็รู้สึกเฉยๆแต่มันไม่มีปัญญาที่จะมาสอนตนให้ละอารมณ์อันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษต่างๆนั้นนะมันมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทบเข้ามาแล้วก็มักจะไหลไปตามมันเลยอย่างนี้นะนั่นเดียวว่าเป็นความรู้สึกที่ปราศจากปัญญาสมาธิดังนั้นให้พึ่งพากันทำใจให้สงบให้ได้อย่าพึ่งพิจารณาไปก่อนเมื่อจิตใจยังไม่สงบระงับลงไปเมื่อทำใจสงบระงับลงไปชำนิชำนาญรักษา ความสงบของจิตใจนั้นไว้ได้แล้วจะนี่จึงค่อยพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งใดมันเล่นลับอยู่แล้วก็มันจะรู้ขึ้นมาได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละเรื่องความรู้พิเศษต่างๆหมดนี่นะใครจะบอกใครไม่ได้เลยมีแต่ตัวเองเท่านั้นเนี่ยฝึกใจให้สงบแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นมันก็รู้ในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนอย่างนี้นะมันก็รู้ก็เห็นชัดเจนขึ้นมาเช่นรู้ว่านี้คือทุกข์ทุกข์นี่มีลักษณะอาการอย่างนี้อย่างนี้ได้แก่ตัณหาความทะยานอยากของจิตใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใหญ่โตทีเดียวก็รู้ก็เห็นชัดนะนี่คือความดับทุกข์ได้แก่ตัณหามันระงับดับไปจากจิตไปส่งเสริมตัณหาเมื่อตัณหาดับไปจากจิตใจจิตก็เป็นอิสระมีความสุขความสบายไม่ถูกกิเลสมารังควานเป็นอย่างนั้นจึงได้รู้ชัดว่าอ๋อการที่ตัณหาดับไปนี่หนอทุกข์จึงค่อยดับทุกข์ทางจิตใจดับเพราะตัณหาความอยากของจิตใจดับลงก็รู้ชัดอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าการปฏิบัติตามทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้น่ะได้ชื่อว่าเป็นหนทางให้สามารถระงับดับตัณหาในจิตใจได้จริงศีลเป็นเครื่องระงับความโลภโกรธหลงอย่างหยาบให้เบาบางไปสมาธิเป็นเครื่องระงับกิเลสอย่างกลางนิวรณ์ห้าคือความรักความชังความหดหู่ง่วงเหงาหาวนอนความฟุ้งซ่านรำคาญใจความสงสัยลังเลเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นี่นะมันสงสัยไม่เห็นแจ้งโดยใจเหล่านี้นะเป็นหน้าที่ของเราจะต้องระงับกิเลสเหล่านี้ให้ดับไปจากจิตใจและเมื่อนั้นน่ะจิตใจจะได้เบิกบานผ่องใสเมื่อจิตใจเบิกบานผ่องใสแล้วจะพิจารณาอะไรก็รู้ก็เห็นชัดตามเป็นจริงเลยมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังว่าที่เคยว่าอยู่บ่อยๆอยู่มันก็ไหลเข้ามารวมอยู่ในจิตตรงนี้เองนะมันไม่ไปที่อื่นเพราะที่อื่นมันไม่มีสภาวะรู้มีแต่ดวงจิตที่อาศัยอยู่ในท่ามกลางอกอยู่ในหทัยวัตถุนี่เท่านี้แล้วจะเป็นผู้รับรู้เรื่องดีเรื่องชั่วในโลกนี้แล้วจะเป็นผู้ละเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาอวิชชาดังกล่าวมานั้นก็จิตดวงเดียวนี่ภาคเพียรพยายามละมันจึงค่อยได้ไม่มีสิ่งอื่นที่จะมาละกิเลสอวิชชาตัณหาได้เป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตดวงเดียวนี้แหละเป็นผู้ฉลาดในการกระทำคุณงามความดี ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีฉลาดเว้นจากกรรมอันชั่วถ้าฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญาขึ้นแล้วนะมันก็ยอมละความชั่วได้แต่เมื่อปัญญายังไม่เกิดนั้นมันละไม่ได้เลยเช่นการดื่มเหล้าเมาสุราสูบกัญชายาผินเฮโรอีนบุหรี่พวกนี้จนติดงอมแงมถ้าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันจะมองเห็นว่ามันมีแต่โทษคุณน้อยหนึ่งก็ไม่มีของเสพติดในโทษเหล่านี้นะมันเห็นด้วยปัญญาแล้วมันก็ละได้เท่านั้นเองมันไม่ยากอะไรนะถ้าจิตนี่ลงความเห็นว่าควรละแล้วอย่างนี้มันก็ละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันไม่เหลือวิสัยอ่ะมันสำคัญที่จิตนี่สิมันไม่ยอมละเรื่องมันอ่ะมันหวงเห็นกลิ่นรสของเสพติดในโทษเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลมารู้ตัวภายหลังแล้วมาพิจารณาดูแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละจริงๆเมื่อมันเห็นโดยปัญญาอย่างนั้นมันก็ละได้นะเมื่อมันละได้แล้วมันจึงมองเห็นคืนหลังดูแล้วโถมันให้ทุกข์ให้โทษมากมายกายคลองจริงของเสพติดให้โทษต่างๆหมดเนี่ยบางทีเกิดโรคตับโรคปอดตายก่อนอายุไขมันรู้ตัวได้เลยอย่างผู้ที่พูดอยู่นี่ก็เหมือนกันนะเมื่อได้ทบทวนดูเบื้องหลังติดบุหรี่เอาซะจนงอมแงมเอาไปเอามามันทำท่าจะเกิดโรคปอดขึ้นมันรู้ตัวนั่งภาวนาไปเห็นแจ้งชัดเลยว่าถ้าคืนสูบบุหรี่นี่ไปจะต้องเกิดโรคปอดโรคตับตายไวๆแหละไม่ยั่งยืนอยู่ได้หรอกชีวิตเนี่ยมันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเหตุใดมันจึงสละในใจเมื่อใจสละอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วนี่เรื่องภายนอกไม่มีปัญหาอะไรอ่ะไม่หิวไม่โหยพอใจออกซะอย่างเดียวใจคลายความอยากเสียอย่างเดียวแล้วมันหมดเรื่องมันไม่อยากร่างกายมันไม่ว่าอะไรเลยมีแต่จิตเท่านี้แหละมันสำคัญนะถ้าจิตหลงเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันไม่ยอมคลายแหละเรื่องใดๆก็ดีดังนั้นทุกคนขออย่าไปลืมจิตใจตัวเองตามรักษาจิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยที่ว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมจิตอยู่ในที่นั้นๆเพ่งพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในใจเสมอๆนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสไม่อ้างไม่ให้อ้างการอ้างเวลาเพราะพระธรรมนั้นมีอยู่ทุกเมื่อก็อนิจจังความไม่เที่ยงของนามของรูปอันนี้นะมันมีอยู่ทุกเมื่อเลยเราจะหายากอะไรนักหนาทุกครั้งทนได้ยากมันทนลำบากก็เพราะความไม่เที่ยงนั่นเองแหละมันก็มีอยู่ทุกเมื่อเลยทุกลมหายใจเขาออกทำเป็นไรความเป็นอนัตตารูปธรรมนามธรรมอันนี้มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอันนี้มันก็ปรากฏอยู่ทุกเมื่อไรทุกเวลานาทีถ้ารูปนามอันนี้บังคับได้ใครจะปล่อยให้มัน วิบัติแปรปรวนไปนะใครจะปล่อยให้มันโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนะมันก็ต้องขจัดสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรต่อร่างกายนี้ให้หมดไปสิ้นไปสิถ้ามันบอกได้นะใครล่ะจะไปเลี้ยงมันไว้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยเลี้ยงไว้ไม่ได้หรอกแต่นี้มันเหลือวิสัยอ่ะเมื่อตนได้มาใส่รูปทำนามธรรมมานี่อยู่แล้วอย่างนี้นะมันก็จำเป็นต้องได้สู้ทุกข์สู้ยากเมื่อเวลาเหตุปัจจัยของนามรูปอันนี้ยังไม่ดับนามรูปอันนี้มันก็ยังอยู่จิตผู้อาศัยอยู่นี่เมื่อหากว่ามีปัญญาเฉลียวฉลาดก็ถือเอาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของนามรูปนี่แหละเป็นอารมณ์เตือนใจสอนใจนี่เสมอว่าหืนยึดถือไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวไปนามรูปนี่นะมีแต่ทุกข์ติดตัวไปถ้าปล่อยวางเสียแล้วไม่ถือมั่นหัดปล่อยหัดวางไม่หวงเห็นใครจะด่าก็ยอมให้ด่าใครจะว่าก็ยอมให้ว่าแม้ไปประสบความทุกข์ความวิบัติของร่างกายก็อดทนได้ไม่แสดงความเศร้าโศกเสียใจอย่างนี้แหละผู้สอนตนเตือนตนนะผู้เห็นว่านามรูปนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้แล้วก็บังคับใจของตนสิวันนี้นะสอนใจไม่ให้หลงไหลวันไหวไปตามนามรูปนี่เพราะนามรูปมันบอกไม่ได้แล้วนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรไปแปรปรวนยังไงก็จิตก็มีหน้าที่รู้ตามเห็นตามไปอยู่เสมออย่างนั้นแหละเพราะเราบังคับมันไม่ได้นี้ก็กำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงไปความจริงของรูปของนามมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้รู้ให้เข้าใจไว้อย่าไปถือว่าเป็นของเราของเขาไอ้ปัญญาเนี่ยมันสอนจิตเข้าไปเสมอๆอย่างนี้นะมันจึงได้คนเราน่ะสอนตัวเองจึงค่อยได้ผู้อื่นสอนไม่ได้หรอกถ้าตนไม่ละแล้วใครจะมาละให้อยู่นั่นน่ะความยึดความถือต่างๆหมดเนี่ยความทุกข์ทางจิตใจเมื่อตนไม่ละเหตุคืออวิชชาตัณหาดังกล่าวมานั่นแล้วใครจะมาละให้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ละกิเลสตอนนี้ออกจากจิตใจของตนไม่ได้เลยออกจากจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ดังนั้นให้พากันสอนใจตัวเองเข้าไปนั่งสอนใจตัวเองอย่างนี้เนี่ยเมื่อจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปรงก็วางลงทนามรูปนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นของสวยของงามของเราของเขาอะไรเลยเมื่อไม่ถือมั่นโดยความยินดียินร้ายความเสียใจเศร้าโศกต่างๆพวกนี้นะไม่ถือมั่นเลยทุกทางใจมันก็ดับไปใจก็เป็นอุเบกขาพร้อมด้วยปัญญาญาณตามรู้ตามเห็นนามรูปอันนี้อยู่เสมอไปไม่อ้างการอ้างเวลามันจะอยู่ในป่าอยู่ในบ้านอยู่ในน้ำอยู่บนดินอยู่ที่ไหนก็ตามผู้มีปัญญาแล้วมันย่อมตามรู้ตามเห็นนามรูปอันนี้ตามเป็นจริงอยู่นั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจิตนี่มันถูกปัญญาสอนเข้าไปอย่างนี้มันก็ค่อยละค่อยคลาย นามธรรมรูปธรรมอันนี้ไปเรื่อยๆละความยึดความถือนะนั่นแหละสังเกตได้ยังไงอ่ะก็สังเกตได้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมามันก็ไม่แสดงอาการทุรนทุรายเกินไปมันอดมันทนได้อดทนสิก็นามรูปนี่มันบังคับไม่ได้แล้วแล้วจะไปเดือดร้อนกับมันทำไมมันแปรปรวนไปกับเรื่องของมันดวงจิตนี่ก็มีหน้าที่อดทนอดกั้นไม่หวั่นไหวไปตามความวิบัติแปรปรวนของร่างกายนั้นอีกอย่างหนึ่งรู้ได้ว่าเมื่อตนรู้ตนปลงตนวางนามรูปจริงอ้าวใครด่าว่าเสียดสีตำหนิทีเตียนก็ไม่งุนงิดในใจเลยยอมสละให้คนสรรเสริญนินทาไปตามแต่ใครชอบใจอยากจะสรรเสริญก็สรรเสริญไปใครจะนินทาก็นินทาว่าร้ายไปเมื่อตนเห็นตัวเขาตัวว่าบริสุทธิ์จากบาปจากโทษโยตนบรรเทากิเลสตัณหาได้โยเช่นนี้แล้วก็ไม่ต้องหูทอนร้อนใจอะไรแล้วกับคำด่าว่าตีเตียนของผู้อื่นบางทีผู้อื่นอาจจะเห็นผิดในเราก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราต้องให้อภัยเขาไปถ้าเขาแกล้งเราจริงๆเช่นนี้เมื่อเราไม่หวั่นไหวแล้วไอ้ความชั่วนั่นก็เป็นของเขาการทำชั่วพูดชั่วต่อเรานะเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้อะไรกับเขาเพราะจิตใจเราไม่รับแล้วไม่ยึดถือเอานามเอารูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วมันก็ไม่ยึดถืออารมณ์ภายนอกเสียงสรรเสริญเยินยอเสียงด่าว่าตีเตียนมันก็ไม่เอาแล้วมันก็ปรงก็วางลงได้นี่แหละเราจะสันนิษฐานได้ว่าจิตใจปล่อยวางนามรูปนี่ได้มากน้อยเพียงใดก็รู้ได้ตามที่เราตามสังเกตจริตนิสัยของตนไปเรื่อยๆดังกล่าวมานี่แหละถ้าหากว่าใจนี่มันยึดนามยึดรูปอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็เป็นทุกข์หลายดิ้นรนกระวนกระวายมากไม่มีสติซ้ำไปเลยบางคนน่ะมันเจ็บมากๆเข้ามาอย่างนั้นและอีกหนึ่งใครตำหนิตีเตียนด่าว่าเสียดสีดังกล่าวมาแล้วนั้นมันก็อดไม่ได้ทนไม่ได้งุดงิดในใจบางทีก็เลยตอบโต้คนอื่นไปก่อเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปมองหน้ากันก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้ได้เลยแล้วว่าจิตใจมันยึดถือนามรูปนี่ไว้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ได้อย่างนี้แหละให้สังเกตดูถ้ามันละได้มันก็เชิงว่านั่นแหละใครสนเสริญดินทาอะไรมามันก็ไม่ยินดียินร้ายโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมามันก็ไม่โศกเศร้าเสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าไม่ใช่เราตายไม่ใช่คนตายนามรูปอันนี้มันวิบัติแปรปรวนต่างหากนามรูปนี้ต่างหากมันกำลังจะแตกกระดับอยู่ไอ้อุบายนี่ต้องสอนใจเสมอแหละถึงเวลาเจ็บหนักมาหรือยังไม่เจ็บหนักก็ตามสอนตนไว้แต่เนิ่นๆเลยเช่นนั้นแหละมันจึงบรรเทาทุกข์ทางจิตใจได้บางทีทุกข์นั้นก็ดับลงไปจากจิตใจจริงๆก็ได้ดังแสดงมา